looking back this time. I've been messed up. 538, de Global Dance Chart. Mijn naam is Wessel, met nu de eerste binnenkomer. In zijn paspoort staat Maurits-Jan Westveen. De wereld kent hem als Maupie. Hoe komt hij aan die naam? Nou, eigenlijk al mijn vrienden in Amsterdam die noemen me altijd al Maupie. Gewoon zeg maar zijn bijnaam. M-A-U-P-I-E. En nu dacht ik van, wat nou als je dat ook zeg maar maakt voor Amerikanen of weet ik veel, gewoon buitenlander. En dan is het Maupie. En dan klinkt het ook nog een soort van stoerdere naam. Maupie is nieuw met Nek op 36. Kenya area. Dance chart with your boy, Wessel van Diepen. Number 33. Radio 538, de Global Dance Chart. Wessel met nu. Een zaterdagnacht is niet compleet zonder een beetje spijt op zondag. Al dus de DJ en filosoof John Summit, hagelnieuw met Shadows, op nummer 32. this is Alec, and we're celebrating the weekend with Wesso on the Globo Dance Chart. 31. Don't nobody else make me feel like blijf lekker. Oscar Meco op nummer 30. Zaterdagavond Wessel, de Global Dance Chart Radio 538 met Dudo Stralis, die DJ. Met een brillencollectie waar zelfs Elton John of Hans Anders jaloers op is. Fisher, vorige week nieuw, nu 7 plekken omhoog naar 29.